așa-i colindul obicei strălun, fiindcă așa e datul la noi la români. Să colindăm florile d'albe, să colindăm florile d'albe. În zorii zilei ei vor colinda de belșug și sănătate. Anul care vine pace să vă dea și să aveți noroc în toate. Drumul lor e lung, mai au de străbătut cât acest pământ cuprinde. Și pentru urările ce le-au făcut să redați vin și merinde. Așa e, da.